Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir. Verin yeni albümünden Love Is Noise radyonuzda modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni bir saatte başladık. Hepinize bir kez daha günaydın. Şimdi gökyüzüne çıkacağız. Şenol Gülbayrak helikopterinden Ankara trafiğine şöyle bir göz atacağız. Ve ondan sonra da tarihi bir ana hepinize şahit olacağız. Şenol Gülbayrak'ın ilk röportajı bugün yayında gerçekleşecek. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye geleceğim. Sana da günaydın. Şevki dinleyiciler, sizlere de günaydın. Hemen trafik durumunu alalım. Hemen arkasından da röportaja geçeceğiz. Önce röportajı yapacak. Ama ne dedik yani? Trafik durumunu verirseniz ben sizde röportaj yapacağım. Ama önce röportajı yapacak. Çünkü orada çok heyecanlılar. Heyecanla aşağı bakamıyorum. Onu kapitelden. Şöyle bir genel hatlarıyla verseydiniz trafiği. Ya şimdi gene bir iki bari en başından bir iki soru soru röportajı. Lütfen Şevker Ergen 82 senesinden beri sanat camiasındayım. Bir röportajım yok lütfen. İyi hadi o zaman bari. Yalnız bazı kusurları özenime girer. Çünkü bazıları özenime girer. Onlar da beni sıkıştırma lütfen en baştan anlaşalım. Bizde öyle anlaşma falan yok şimdi ben sorarım ya. Ama ben sizlere özelime girin. Özelime girersin no comment derim kapatırım he. No comment diye bir şey yok. Neş no comment diye yorum yok no comment. Ben bir nefes bir derin nefes aldıktan sonra başlayabiliriz. Tabi buyur evet. Aldın mı? Alo nefesini aldın mı? Aldım Şevval Bey. Hoş geldiniz öncelikle röportaja. Röportajımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle hemen. Bunlar yazacak mısın? Ne yazmışsın ya? İşte tamam. Şey yapıyoruz işte. Herkes de dinliyor. Evet. Ama en başta bir şey de belirtelim. Bazı şeyler de üzerime göre. Şevval Bey kaç yıldır bu çırpınış sürüyor? Çırpınış derken? Ne yani müzik dünyasında. Müzik dünyası. Teşekkür ederim. Öncelikle bu soruya teşekkür ederim. 28 senedir neredeyse. 26 olmuş şey. 28 senedir. Az önce dedin 82 yılından beri ben bu işin içindeyim. İşte 82'den çıkan. 26. 26 tamam ben de dedim. 26 yıldır peki hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü? Şimdi Şevki Ege vazgeçmek mümkün değil. Çünkü bu bir yani bu bir açık insana karnına işlemiş. Siz hiç insan olmaktan vazgeçmeyi düşündünüz mü? Veya şöyle söyleyeyim siz hiç bir yemeği yemekten vazgeçtiniz mi? Ya vazgeçtim yani ne bileyim bazen insan çok sevdiği şeyi bile yemeği bırakıyor yani. Evet. O zaman çok sevdiğiniz bir ayakkabıyı çıkarabildiniz mi hiç? Aha. İşte tabii o noktada ayrılıyoruz. Ben mesela bir sanatçı olarak vazgeçemiyorum. Elbette tabii ki ardarda başarılar da gelince müzik de tabii ki insanın içine adeta işliyor tabii ki. İşledikçe başarılar, harkın da sevgisi bunların hepsi birbirine eklenince nuhluyor güzel bir espriye dönüşüyor ve insanı adeta bir bataklık gibi her gün dibine çekiyor, kaçmaya çalışıyorsunuz, kurtulmaya çalışıyorsunuz, çekiyor, çekiyor, yeter, yeter, tiksindim, ne yaptığımı sapıtıyorum dedikçe sizi ayaklarınızdan çekiyor ve boyuyor ve orada artık naş. Yani müzikten kopamıyor. Müzikten kopamıyor, evet. Şenol Bey, sormak istediğim bir soru size. Acaba bir pilot olarak pilotlukla sanatçılık arasında ne tip benzerlikler kuruyorsun? Nasıl, ne alakası var ya? Ya şey, adam gibi birisi olsa karşımda, buna der ki işte çok güzel bir soru. Şuradan şöyle şu yanlarıyla benziyor falan. Salak salak konuşuyor. Şey salaksa ne alakası var? Pilotla salakçı ne alakası var? Şenol Bey bir düşün bak, orada güzel espriler yakalarsın, şey yaparsın. Yani sen bir röportaj, ilk defa röportaj veriyorsun da hiç okumadın mı hayatını? Ne okuyayım? Kim benimle röportaj yapmış? Nerede okuyacağım bir şeyde röportajı? Başka pilot var mı? Ya Şenol Bey öyle diyecek, şöyle diyeceksin, ben size onu pas olsun diye atıyorum yani. Ne pası lan bu? Ne pası bu? Ya desene işte ben öyle en pilot işte bulutlar arasında dolaşmaktır falan. Ne alakası, ne bulutu lan? Nerede bulursun kendisi? Adam gibi soruyor bana ya, lütfen ya. Ne sorayım adamı? Sor işte, pilotluk buravenizi kaç yılın geldiniz diye. Bu ne senin soru şimdi, bu ne bu ya, Allah Allah. Sen benim soruma cevap ver. Pilotlukla sanatçılık arasında bir benzerlik yok. Ne alakası var? Ne alakası var? Lütfen ya, sen pilotmuşsun sanatçı. Hangisini biliyorsun sen? Tamam yok o zaman. İyi tamam. Yok ama ya, Allah Allah. Allah Allah. Senin tipine bak, senin kendi tipine bak önce ya. O zaman no comment de bir şey ne? No comment diyorum beni. No comment, yorum yok. Allah Allah ya. Helal helal. İhtem helal. Adam gibi sorusun. Ne soracağım şimdi? En güzel sorularımdan biriydi. Bu ben her soruma bağıracaksın. Sen düzgün sorusun. Ben hiçbir şeye bağıracak değilim. Evet. Şevket dinleyicilere hemen teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Helikopter kaç yapıyor? Çok güzel sorulardan biri bu. Evet. Yani genel olarak tabii ki orta hızlarda biriyle devam. Orta hızlarda beni ama böyle İbrahim. Ara ne yapıyorsun ya? İyi bitti röportaj. Benim keyfim kaçırdı. Allah Allah. Şöyle saçma sapan şöyle. Ben bir şans daha veriyorum sana. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Tanınmış oyuncularımızdan Fahir Öğünç efendim. Öğünç. Hep soruyorlar Fahir Öğünç. Pardon bir şey sor. Yumuşak G'li mi V ile mi Fahir Bey? Aslında şöyle bir cevap vererek bu konuyu daha iğrenç boyuta getirebilirim. Farkmaz deseydim ne diyecektiniz böyle bir şeyde? Ben hiçbir şey olmamış gibi yapardım. Tadı damağınızda kaldı değil mi? Size bu zevki yaşatmadım. Teşekkür ederim. Öncelikle yine işinizle gündeme geldiğiniz için teşekkür ederim. Dün Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde gördük. Ankara ekinde gördük. Bugün de Sabah gazetesinin Ankara ekinde çarşaf çarşaf fotoğraflarınız var. Ve ben gurur duyuyorum sizde çünkü yaptığınız işle gündeme geliyorsunuz. Yani onunla bununla yaşadığınız aşkla... Meşle değil, doğru söylüyorsun. Gerçi en büyük de benim çıkıyor olmam fotoğraflarda bir ayrı bir şey konusu. Çünkü oldu. Fotoğraf karesine son dahil olan hani sizsiniz. Ben onu çok hissediyorum fotoğrafa baktığımda. Bir yandan bu hani mütevazı tavrınızdan herhalde. Yani hani bütün ekip gitsin de dizilsin. Ondan sonra de, ben tabii ondan ki. Ondan sonra ben geleyim. Ben buna durayım. Sinsi tevazu demek istiyorum. Gerçekten bir de. Bir sinsi tevazu almaya geldim evet. Aklında olsun dinleyicilerimizin. Yarın öbür gün iş toplantılarında böyle toplu yemekler nerede? Çünkü partilerde siyasetle ilgilenen dinleyicilerimiz varsa. Eğer bir dakika onu da söyleyeyim. Akıllarında olsun. Ha. U şeklinde bir dizilim varsa. Şimdi evet. İki dizilim oluyor toplu fotoğraflar değil mi? Böyle bir hat sıra dizilimi. Halinde yok. Hat dizilimi. Evet. Mesela ağır toplar. Orta sıra oluyor. En yavanlar ve bir tane babacan normalde ağır top olan ama o sırada yemek yiyip geç kaldığı için öne böyle bir oturan falan şeyler de oluyor. Ay Vedat Bey siz mi oturuyorsunuz diyen bir adam oluyor ve onun yanında yavanlar. Futbolcu posteri, takım futbolcu. Posteri diyorsun değil bir mi? Bir de arkada uzunlar oluyor. Evet. Ama yıllarca... Orada kızlar şanslı zaten onlar her şekilde öne alınıyor. Öne alıyorlar evet. Bir de U pozisyon var. U pozisyon işte aportta beklemeniz gereken durum U pozisyonu. Biz buna ay pozisyonunda, yani hilal şeklindeki bir pozisyonda diye biz bir başka de işte. Eğer böyle bir dizilim varsa. Evet. Dizilimi son ana kadar bekleyip dışarıda kalacaksınız. Ama orada mükemmel bir zamanlama yapmak tabii lazım. Ki. Çünkü o fotoğraf çekilir. Uçları evet. Yani şey oluyor, fotoğrafçının hareketlerini mi gözleyeceksin? Bir tabii taraftan ki. Dizilen insanları, bir taraftan fotoğrafçıyı. Bir taraftan da fotoğrafçılıktan da anlamak lazım. O yani o ince çizgide gidip gelirken son kertede artık detecting smile mı falan, yani onu mu detecting smile atlayacaksın ortaya ve hemen pozisyonunu alacaksın. Siz, en köşede. Bu hem Hürriyet Ankara'da hem Sabah Ankara'da iki farklı fotoğrafta, iki farklı pozisyonda, iki farklı yerde konumlandınız. Yine iki uçtasınız ama. Evet. O anı hatırlıyor musun falan? Ben uçlarda gezmeyi ciddi seviyorum. Ciddi söylüyorum ya. Evet. Yani Hürriyet Ankara'nın da çıkan fotoğrafta mesela, bak şöyle, Uğun'un fotoğrafa söyleyeyim. Bakan kişiye göre sol başındayken ikinci fotoğrafta hop 3 adım atlayarak Uğun'un sağ başına geç. Çünkü diğer kişiler aynı benim takip edildiğim kadarıyla. Tabii ki bir, herhangi bir değişiklik yok ama şöyle bir şey ufak oldu. Bir de ufak tefek bir adam olsa hani o geçişin görünmeyecek de var. Kemer tokası bile göz alıyor hakikaten insanın yani. Şöyle oldu. Bak şurada çekilirken fotoğrafçı şakır şakır şakır şakır şakır çekildi. Adam döndü soru dedi. Sizi şöyle alsak burada. Sana mı dedi? Bana öyle dedi. Sizi şöyle alsak. Hayır, başkasına dediyse, sen alındıysan çok yok kötü. Canım, çünkü. Ben öbür tarafa geçtikten sonra da şakır şakır şakır şakır şakır. Tamam, mevzu bu kadardı yani. Adeta fotoğrafçılarda da yani mesleki deformasyon ya. Varken bir anda mesleklerine tekrar aşık oluyorlar. Seni fotoğraflamaktan şevkle adamlar işlerine dönüyorlar. Oh be, ne güzel mesleğim varmış. Şu adamı çekerken fark ettim diyor. Vallahi hakikaten yine bakıyorum. Bakmaya doyamıyorum. Güzel de çıkmışım. Yani şey diye demiyorum. Kendimim diye demiyorum ama gerçekten de. Ama işte bu iki fotoğrafın bu kadar yakın sürelerde, gazetelerde görülmesi. Şimdi bu fotoğraflara konsantre olacak insanlar ve olayı, yani mesela biz iki saattir ne diziden konuşuyoruz, ne senin evet, diziden konuşmuyoruz, karakterinden gerçekten konuşuyoruz. Hani fotoğraflardan konuşuyoruz. Bir yandan da böyle bir dezavantajı da var yani. Hmm. Onu yani ama bu her yani zaman olan şey. Fahir yine kendi fırtınalı hayatıyla, magazinel patlamalarıyla bu çekilecek dizinin önüne geçti. Hmm. Her zaman olan şey. Yani daha önce oynadığınız herhangi bir şey yoktu. Daha önce oynadım. Ama her zaman olan şey yani. Bu oyuncu olarak yine yapımın önüne geçti. Burada işte anlatılacak güzel Ankara hikayesi. Daha önce hiç görülmemiş Ankara manzaraları unutuldu. Ve Fahir öyle. Fahir'in kemeri. Fahir sağda mı durdu, solda mı durdu? Fotoğrafçıyla ne konuştu? Bunlar konuşuluyor yani. O zaman size bir bomba haber daha vereyim. Çok yakın bir zamanda iki kadim dostum, çok yakın dostum da aynı dizide rol alacaklar. Hadi canım. Evet, onun da müjdesini vereyim. Yakın dostlarım olduğunu. Fotoğrafta tekrar görebiliyor muyuz o dostları? Maalesef o dostlar fotoğrafta değiller. Onlar birer karakter oyuncusu. O zaman inanmam ben. İşleriyle gündeme gelmek isteyen arkadaşlar. Dolayısıyla mesleklerini zirvede sürdürenler de. Göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Herhalde çevrenizdekiler de sizin oyunculuğunuzu takip ederek, sizin oyunculuğunuzu feyz alarak, oyunculuğunuzdan feyz alarak bu işe girmişlerdir de feyz almak isteyenler için sizin oyunculuğunuzu görebilecekler. Hangi yapım? Şöyle bir hatırlayalım isterseniz yapımları. Daha önceki yapımlar var. Daha önce yani gerek televizyon. Ama isterseniz reklamlardan tabii sonra ki hatırlayın. Siz de bir düşünün. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Polar'ın sunduğu Modern Sabahlar'da gazetelere bakmaya devam buyursunlar efendim. Ama şöyle başla, hani sen Q diye açtın. Q diye başladım, Q diye devam edeyim. Lütfen. Müsaade ederseniz Kürşat Tüzmen. Kürşat Tüzmen bu aralar sinirli ama. Biraz sinirli. Niye canım, dün televizyonda gördüm bele bele oynuyordu. Ama o sinirden biraz, insan bazen sinirden oynar ya. Bazen zevkten öyle. bazen. Posta koyuyor Rusya'ya, diğer tarafta yak şey yaptık falan diye şey yapıyor, alttan alıyorlar, yalnız bırakıyorlar. Böyle delikanlılık yapınca da insan herkesin aynı şekilde arkasından gelmesini bekler değil mi? Maalesef. Onun siniriyle de o zaman oynuyorum ben de demiştir büyük ihtimalle. Vallahi Kürşat Tüzmen'in oynaması bir tarafa, dün Adana'daydı. Hmm. Bu oyna, nerede oynamıştı Kürşat Tüzmen? Vallahi bilmiyorum. Bir ara gözüm ilişti televizyona. Çünkü Kürşat Tüzmen'i gördüğüm zaman gözümü alamıyorum televizyonda. Bir baktım, bele bele bele oynuyordu. Herhalde yine o da Adana'da oynadı herhalde. O fotoğraflar da Adana. Çünkü gazetelerde de var. Şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durağı biliyorsunuz. Aytaç Durağı 15 evet. yıldır. Evet, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu keçilerle ilgili falan aha. modern sabahlarda yine konu olmuştu. Aytaç Durak 15 yıldan bu yana erkek erkeğe öpüşmeme kararı almıştı. 15 yıldan bu yana da öpüşmüyordu. Güzel kararlardan biri vallahi. Ben böyle prensipleri olan insanlara özeniyorum biraz. Sıkıyor elini. Sen böyle hafif bir yeltenince o gözleriyle hiç bulaşma gibi bir mesaj veriyor sana. Çok güzel. Yani bunu çok da abartmadıktan sonra mesela sen ısrarla öpmeye çalışan adama da tamam kardeşim itme falan boğuşma noktasına getirmiyorsan ama kimseye de çekip öpmüyorsan çok güzel bir yavaş yavaş oturur. İşte ama dün Kürşat Tüzmer Adana'ya gidince tabii maalesef bu tür kurallar alt üst olmuş. Çünkü biraz sinirli ya Kürşat Tüzmer gerçekten. Sinirli olunca da insanın bir sakinleşmesi lazım. Sakinleşmek için de yani birini öptü. O çünkü bir sevginin ifadesidir. Tanıdık birisi. Yalnız olmadığını, o, mesela ben de dostluğu, sevgiyi paylaştığını yani gösterdiğini. Bana dokunun, beni öpün. Ben sakinleşirim sinirlendiğim zaman. Şimdi Mersin'den Adana'ya gelmiş. Sayın Bakan sinirle ondan minibüsten Adana'nın kapısına böyle vurup minibüsten iner inmez Kürşat Tüzmen'i karşılayan Aytaç Turan elinden tutmuş. Kim öpemezmiş? Öpemez mi? Öperim diyerek bir saldırmış. Burada fotoğrafları da var. Bir öpüyor. Ha bir de bu durumdan haberdar olarak bunu tabii canım haberdar olarak yani zorla. Nasıl kaçıyor Aytaç Durak hakikaten? Ya o zaman şakalaşmaya gelmiş canım. Yani vallahi tam şakalaşmak da değil gibi sanki bu fotoğraflar. Şakanın dozu biraz kaçmış. Fotoğraflarda bilemiyorum. Tabii herkes gülüyor da o biraz da protokol havasından dolayı. Çünkü herkes aa ne yapıyorsunuz Sayın Bakanım diyecek hali yok çünkü izleyenlerin. Bu arada belediye başkanları tatlı bir tutuşma içinde olduklarından. yerel seçimler yaklaşıyor. Parti tekrar mesela dün Ankara'da böyle bir durum yaşanmış. Melih Gökçek efendim ben de yeniden adaylığım diye bir şey olmuş da fazla bir iltifat görememiş karşı taraftan gibi bir şey var. Aa öyle mi? Hı-hı. Bakalım neler olacak. Yakın zamanda adaylar belli olur da şimdi hani bu Adana Belediye Başkanı da şu durumda bundan bir sene önce iki sene önce aa Sayın Bakanım kim olsa falan diye böyle ha ha ha diye tatlı bir espriyle kapatılırdı bu konu da seçimler bu kadar yaklaşmış ay öpmese diye şey olmuştur yani. Vallahi hiç öyle olmamış. Ya koca koca zaten adamlar da resmen tacize uğramışlar gibi hissediyorlardır ya. Gidip böyle bütün yanaklarını yıkamış akşamleyin duşa girmiş Aytaç Durak. Başta sıfır demiş ya evde böyle onun takvim varmış 15 yıl artı 4 ay falan diye. Şimdi onu cart cart cart yırtmış sıfır. Kürşat Tüzmen'in de başka bir takvim varmış. Her gün bir kişi öpüyor. Gerçi Aytaç Durak belediye başkanını öptükten sonra protokol üyelerinde sıraya dizmiş. Herkesi tek tek öpeceğim diyerek hepsini öpmüş tek tek. Tabii kimse belediye başkanını öptükten sonra kimse de itiraz edemez herhalde. Bakan olmak çok güzel bir şeymiş ya. Ben erkek erkeğe öpüşmenin şey olduğunu düşünmüyorum. Niye? Ama şöyle ya düşün. Bak, şöyle bizim gibi sakallı değil. Onlar için protokol için hep daima tıraşlı. Hayır pırıl işte, pırıl. Sakallı bıyıklı hiç fark etmez yani. Erkek erkeğe öpüşmek o kadar garip de bir şey değil yani. Bir grup insan şey diyor. Hay Avrupa'da öyle bir şey yok yani. Avrupa'da böyle el sıkışılır sadece. Anne o öpüşmek yağlı yağlı yanar. El de o zaman iğrenç. Orasını burasını elleyip el sıkışan insanlar var yani. Terli terli elleri hiç olan. Hiç de pislik. Ben öpüşmenin çok şey olduğunu, kimle öpüşeceğini, nasıl öpüşeceğini güzel şey yaparsan, tartarsan. Hani bakkaldan ekmek aldın hadi hoşçakalın diye. Bakkalı öpeceksen onu ayrı öpeceksin. Mesela şey işte benim kuzenler Almanya'da yaşayanlar onlar kafalarında Türkiye'de öpüşülür falan diye bir şey var. Kafada öyle bir şey kurmuşlar yani. Herkesi öpüyorlar. Taksiden indiklerinde şey yapacaklar. Ön kapıdan şey yapıp camdan şoför öpecekler. O noktaya geldiler yani. Türkiye'de çünkü herkes öpüşür falan diye bir kafada bir ama şey samimiyet kurmuşlar. Samimiyet göstergesi. Hatta samimiyetten de öte saygı göstergesidir. Öpmezsen saygısızlık etmiş olursun. Tabii canım ben hiç o yüzden karşı değilim valla. İnsanlar birbirlerini öpüyorlarsa bir kültürel özelliğimizse onu da koruyalım. Öpeyim. Şey yapmadan çıkarmadan yani. Ben de evet, mesela ben şey de vardır ya insanlar birbirlerini korurlar ya. Ay öpme terliyim mesela ne kadar güzel medeni bir şey. Ay öpme Avrupalıyım deyince ne kadar yavan bir şey. Yani ben anlamadım ya. Hangisi? Ben öpüşme taraftarıyım. Bu öpüşsün diyor. Bence. Yani zaten o sosyal yaşam içinde onun kuralları oturmuş. Terliğim öpme diyor mesela. Ha, terliğim deyince yani o kibarlık yaptığı için doğru bir hareket. Tabii doğru bir hareket. Kağıt havluyu taşırım. Bir saniye derim hiç kıpırdama. O kağıt havluyla güzel bir alırım. Meraklısıysa o zaman havlunu da taşıyacaksın. Şey değil yani. Ya orada da şey çok kötü ya mesela. Ben çünkü seni öptüm terli. Seni öpmedim. Bozulmaz mısın sen? Bozulurum tabii. Bak bir ortama girdim. Sen niye bozuluyorsun? Beni öpmüyor el hareketiyle öyle. Ha beni mi? Ben o sırada kahve içiyordum. Kimi gösterdiğini anlamadım. Canım sen de karar ver. Öpeyim mi öpmeyeyim mi? Öp öp öp. Bak nasıl 2 dakikada hastası oldu. E beni öp, niye öp. Öpmüyorsun abi o zaman? Ya bozulma diye öpeceğim seni de. Terliyim dedin. Yok sen. Ben öptürmeyeceğim. 15 yıl öptürmezsem kendimi herkes böyle öpmeye çalışacak tahmin ediyorum. Yalnız öpmenin bir tek yani eleştirisi olabilir. Onu sesli da kabul öpücük edebilirim. Evet. Yok. Vakit kayıp. Yani şimdi mesela bir bakanlar kurulu toplantısını düşünün. Çok özür dilerim de öpüşmeye ayrılan vakit vakit kaybı değildir. Bak bu da işte bu tartışmaya değişik bir bakış da ben bakanlar kurulu toplantısında o kadar bakanın sen matematikçisin. Evet. Yani başbakanın bütün bakanları her bakanın diğer bakanları öptüğünü düşün. Ne kadar bir iş gücü kaybı ne kadar bir vakit kaybı olduğunu. Doğru söylüyorsun. O durumlarda belki toplantının sonuna öpüşmeyi saklamak lazım. Hemen girer insanlar masalara oturur başbakan gelir arkadaşlar merhaba sen başbakan öpmeyecek misiniz? Öyle bir şey olmaz toplanılır sonra giderken herkes mesela şey yapar yoksa öpüşelim barışalım oho tamam artık onu şöyle öpüştük bitti hadi bir yemek yiyelim sonra başlayalım falan olmaz. Bir de günde kaç defa öpeceğiz şimdi mesela ben sizi gördüm öpüştük bakanlar kurulu sabahleyin kurula girerken öpüştüler çıkarken öpüştüler şimdi öğlenliğin yemeğe gittiler. Yemekten öyle değil canım hayır ya işte bir kere sabah gör toplantıyı mesela sabah bir günaydın der herkes birbirine günaydın sonra bak bir odada toplanınca çünkü hava değişik olur mesela poğaçayı alırken birbirini öpmesine gerek yok bakanların doğru ama yani mesela bir odada bakanlar kurulu için toplandıkları zaman o salonda o zaman farklı olur abi. Günde bir kişiyi bir kere mi öpeceğim mükerrer öpüş oluyor mu? Öptüm seni gittik tekrar aradan 3 saat geçti tekrar karşılaştık benim bir daha seni öpmem gerekir mi? O da var. Ha, değişik karışık bir soru. Onu da bilmiyorum. Bence yani. Zaten bakanlar kurulu bakanlar sık sık birbirleriyle görüştükleri için hani zaten isteyen istediğiyle öpüşüyorlar. Bence mesela Milli Güvenlik Kurulu mesela ayda bir. Evet. Böyle bir o daha bir hasretle. O da orada mesela öpüşülmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani çünkü hani o mesela öncesinde de sonrasında da haber oluyor ya böyle uzun uzun işte. Ama şimdi sonrasında da şey oluyor falan filan. O mesai uzun. Ben orada işte orada bir de insanlar daha seyrek görüşen insanlar. Benim orada bir şeyim var. Eleştiri hakkım olduğunu düşünüyorum. Zamanda yani o Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılan insanların işini gücünü düşün. Şeyin başından kalkıp gelmiyor. İnternetin başından kalkıp gelmiyor kimse. O yüzden tamam. O öpüşmeler bilmem ne. Öpüşme piramidinin döngüsü çok vakit kaybettirebilir gibi geliyor bana. Bir de ben hiç bilmiyorum. Yani Milli Güvenlik toplantısı şey mi yapılıyor? Yuvarlak masa gibi bir şey mi? Eliptik. Eliptik. Eliptik bir yapılanma mı? Eliptik. İşte orada ben, o da çok garip bir şey şimdi. Niye? Koca masa dön dön dön dön. Orada o oraya döndü, o oraya döndü, öbürü tarafa döndü. Abi benim yerim neresiydi? Mikrofonlar devrildi, i̇şte, şeyler o devrildi. O zaman Fahir'in söylediği oluyor. Ben seninle öpüşmüş müydüm? Buradan bitmişti. Ya arkadaşlar bir kıpırdamayın diye. Ondan sonra tatsızlık. Çok garip bir şey evet. Daha birinci dakika. Bence bir gün önceden buluşulsun bu tür toplantılarda. Akşam herkes birbirini öpsün. Evlere gidilsin. Sabah gelir gelmez de toplantıya başlansın. Hızlı bir şekilde başlansın. Bence de mantıklı o. Vakitten tasarruf çok güzel. Yani tek öpüşme noktasında tek şeyim o da her konuda geçerli değil. İşi gücü olmayan adamlar birbirlerini misafirliğe gitmişler. Öpüşecekler tabii. Ay ben Avrupalıyım. Avrupa'da sadece kadınlar öpülür diye bir şey. Yalnız orada da lütfen herkes dikkat etsin. Her ben şeyimiz şimdi Avrupa'yı oldu da bir öpüşmemiz şey batmaya başladı. Öpüşmeyi bırakın Avrupa Birliği'ni alacağız. Yalnız, sakal. O çünkü bak beni öp. Bir de Oktay'ı öp. Oktay'a bak canım benim nasıl pamuk gibi. Beni öp ben biraz şeyimdir. Hoyratsındır. Hoyratım. O seni şey eder. Tahriş eder. Evet. Hayır yanlışlıkla tahrik eder diyeceğim. Buna bir rahatsız olacağım kendimden. Doğru. Şu ama böyle herkes deyince de rahatsız olmuyorsun. Herkes pırıl pırıl tıraşını olsun. Evet. Tıraşsız adamı ben öpmem. Arkadaş onu baştan söyleyeyim. Ben ondan sonra bay beni niye öpmedin? Ya ben şeye bak mesela hakikaten üzücü bir hareket. Mesela eli ıslak olup da mesela iki kişiyi görüyorsun. Sen olayın içinde düşünme kendini. İki kişi birbirine yaklaşıyor. İşte çok iyi samimi arkadaşlar. Eli ıslak birinin Diğeri elini uzatıyor bütün iyi niyetiyle. Abi elim ıslak, şey yapalım. Onda da şey uzatıyorlar. Ellerini şimdi geri çekip elin tersini böyle uzatıp şey yapıyor. Ha, bak bileğini evet, uzatıyor. İşte bileğini uzatıyor. Ne kadar güzel hareketler. O güzeldi. Böyle mesela hiç bileğini uzatmayan, ellerini arkada saklayanlar da var. Tokalaşmamak. Elim ıslak abi falan. Böyle el havada kalıyor, bir şey oluyor. O zaman öpeceksin onu. Yapacak bir şey yok. Yüzü de ıslak. Ben öyle yapan adamın karnına yumruk atacağım artık bundan sonra. Merhabalar diyor. Elini uzatıyorsun. Elim ıslak. Vurca o iki büklüm olacak bir de çeneye. Böyle dizin evet, saçlarından tutup tak çok tak tak. Çok küçük bir hareket değil mi? Sonra da böyle cam kenarından sarkıtacaksın. Bakalım ıslak eller kayıyor mu kaymıyor mu diyor. Sonra da ne yapacaksın? Muştaları takıp öyle selamlaşıyor. Beautiful. Bu arada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bitmiyor, bitemiyor. Aytaş Duran yeni projesi var. Geçtiğimiz sene bu şeyin altına boru döşemiş. Çatalan Barajı'nın dibine boru döşemiş. Evet doğru biliyorum. 9-10 derecelik su vermeye başlamış şehre. 9-10 derece değişiyormuş çok sıcak aylarda. 9-10 derecelik su veriyor. Adanalılar da suyumuzu soğutun, havamızı da soğut deyince şehrin dört bir yanına zeplinler salacağım. Oradan vantilatörlere. Çünkü 8000 metrede eksi 40-45 derece hava var. Onu da bir şey neden kullanmıyoruz? Ve bu arada da şey de güzel. Güneş enerjisini kullanarak o zeplinlerin üstünü tamamen şeyle kaplayacak. Ne derler ona? Güneş enerjisini alan panellerle kaplayacak. Oradan vantilatörler vasıtasıyla bütün şehrin üstüne o soğuğu verecek. Böylece Adana'mız tamamen güzel, efendime söyleyeyim, ılıman bir iklime kavuşacak. Şimdi bize çok Adana ütopik geliyor ya. Restoran mı? Anlamadım ben. Abi işte çok ütopik geliyor ya. Ben de hakikaten ilk Fahir'i anlattığı zaman. Ama o kadar ihtiyaç var ki Adana'da böyle şeylere. Yani yukarıdan gelecek küçücük bir serinlik. Yani parklarda yerden çıkan sular var. Bir sürü parkta yerden çıkan böyle şeyler. Onu böyle görünce bu ne işe yarıyor falan. Arabanın içinden mesela bakınca bir şey yapıyorsun. Ama dışarıya çıkınca o kadar ihtiyacın oluyor ki. O yüzden bence çok mantıklı bir proje. Vallahi çok yakın bir zamanda Adana'nın iklimini değiştireceğim demiş. Hakikaten de önümüzdeki günlerde bakacağız. Gerçi uzmanlar pek mantıklı bulmamışlar bu şeyi ama meteoroloji uzmanları özellikle. Yani şimdi şey gibi bir durum bu. Çok yukarıda 8000 metrede soğuk havalar var. Hı hı. Biz bunu aşağı niye almıyoruz? Aşağıda hiç aşağıda ne sıcak hava boş yere duruyor. O zaman onu almak lazım. Değil mi? Mesela yerin dibinde de sıcak. Mesela kışında yerin dibinde sıcak lav var. Onu alıp kaloriferlerimizde lav döndürsek. Onu suyu ısıtsan bütün şehri var ya, yemin ediyorum kışları sıcacık. Ya size çok şey gelmedi ama bana çok mantıklı geliyor. Fahri sen Adanalı insansın, bilmiyor musun? Adana'yı kompil yükseltsin o zaman, zeplinleri şey yapsınlar. Dört bir tarafa. Harita gibi düşünüyorum ben. Evet. Adana il sınırlarından kessinler. Çok Adana'yı. Fazla değil. 10-15 metre. Ondan sonra zeplinler 4 tane güneş enerjisiyle dolacak. Zeplin. Ondan sonra kalkacak. Adana'yı yaz aylarında yaylaya taşır gibi. Çok değil. Heh, Adana yaylanacak. Adana yaylanmayacak. Yaylaya gider yayla, gibi. Yayla gibi yükselecek zeplinlerle. Soğukta şey olacak. Bir daha yayla desene. Ama yayla. Gündüzleri yükselt bence. Geceleri serin olur ya, biraz insin. Daha aşağı indirirsin. İndir kaldır. İndir, mesela birisi kaldır. Geldi. Bakan geldi. İndireceksin o zaman tabii. Kürşat Düzmen geldi. Geldi Adana. Vay Adana nerede ya falan. Olmaz böyle şey. Abi millet işe gidecek okula. Ha ama Adana içinde tabii zaten onlar. Ama tamam. Şehir dışında şey yapanlar ne olacak? Mesela Mersin'e gidecek adam Adana. Onları da işte öz Adana diye şey olacak. Zeplin seferleri mi? Ha mantıklı. Açtıdan kalkacak işte meraklısı. Oradan zepline binecek. Hem de sıra beklemeyecek şeyden çıkmak için. Biz bu zeplinin kıymetini bilemedik bugüne kadar. Vallahi hiç randımanlı kullanılmadı. Öyle şimdi süs diye kullanıyorlar. Reklam amacıyla kullanılıyorlar ama zeplin gerçekten geleceğin, bence gelecek zeplinlerde. Geleceğin mesleği diyebilir miyiz zeplin için? Yalnız Adana bir şey söyleyeyim size. Çok söyle canım. Acı gelecek ama böyle sıcakta kavrulmasaydı Adanalılar bu kadar acı yemezdi. Yani şimdi şey gibi düşün. Acılı Adana'yı yiyen adamın nasıl ağzı... Yani sen ben. Sen gerçi Adanalı tarafın var. O yüzden belki şimdi yaman yaman konuşursan ben Adana bana acı koymaz diye o yüzden seni dışarıda tutuyorum. Ben mesela acılı Adana'yı yiyince ağzımın içi yanıyor. Adanalılar bunu devamlı yiyorlar ve sıcağa çıktıklarında onları o kadar koymuyor. Çünkü o yedikleri acı sıcağı dengelemek için. Belki Adana'da şimdi 44 derece yerine en sıcak hava 38 olsaydı, bugün Adana kebap dediğimiz şey böyle tabii acısız, canım, tatsız, tuzsuz bir şey olacaktı. Manisa kebabı gibi. Manisa kebabı gibi olacaktı. Manisa serin yer mesela, hiç acısı yok. Ne kadar güzel. Vallahi billahi. Yani tamam, evet, belki şimdi yaz zamanı kavruluyorlar ama kış zamanında şahane Adana kebabını yiyorlar ve yediriyorlar. Her şeyin bir dengesi var dünyada. Ay ne kadar güzel anladın. Şiir gibi konuştun. Yani demek ki sıcağıyla, soğuğuyla bu Adana, bu sofra, başka ne var? Adana başka? Künefe yok değil mi? Değil Adana'da mi? Başka Adana'da şey, bıcı bıcı var, bıcı bıcı. Efendim? Bıcı bıcı var ya. O ne? Çartlak kebap falan, onlar Urfa değil mi? Yok ya, tatlı tatlı var ya, böyle bıcı bıcı şerbetli, tatlı, hamurlu, şeyli bir tatlı var. Böyle buzlu, serinletici bir tatlı var, bıcı bıcı. Peki, çok teşekkür ederiz. Bıcı bıcıyı da bıcı bıcı. O zaman bir sonraki durağımız da Adana olsun. Tamam. Tamam, vallahi öyle bana uyar. Aytaş durak. Gidelim Adana'ya. Gerçi biraz soğuklarını mı bekleyelim? Vallahi bir ay kadar bekleyelim. Yo, bence. Ekim'de şahan olur Adana'da hava. Ekim'de gidiyoruz. Kasım gibi geliriz. Adana'da Adana'mızı yiyoruz. Ondan sonra da dönüyoruz. Of. Çok fena, şimdi krize girecekti ya. Bak şunu baştan söyleyeyim. Abi Manisa kebabı dediniz. Ne Adana almaya gidiyor. Hiç öyle bir şey aklınızdan dahi geçirmeyin diyoruz. Ve haberimize geçiyoruz. Buyursunlar. Buyurun Oktay Bey. Eşinize maç seyrediyor diye kızmayın. Bir bildiği var elbet diye haberler var bir bugün. Bir bildiği var elbet. Gazetelerde. Eşiniz dediği de anladığım kadarıyla kadınlara yönelik bir haber bu. Amerikalı bilim adamları spor yapmanın, hatta spor karşılaşmalarını izlemenin zekayı arttırabildiğini... Hiç zannetmiyorum. Ortaya koymuşlar. Yani arttırabildiğini. Ben spor spor müsabakasını izleyip de üstelik çok dikkatli izleyip sonra bunun üstüne konuşan bir takım adamlara bakıyorum da bu zeka arttırma ihtimali olduğunu hiç düşünmüyorum yani. İşte tam da onu söylemişler. Yani spor programlarını izleyen, sporla ilgili bir konuşmayı dinleyen kişi de, izleyici de beynin daha fazla bölgesi kullanılıyormuş. O yüzden de zekayı arttırabileceği, esnek beyinler oluşuyormuş yani. Esnek beyin. Tabii spor dediğin şey esnek bir vücut gerektirir. Esnek vücutta esnek beyin de olur. Esnek beyin dediği böyle bravo, bence çok güzel. Gevşek bir beyin mi? Beraber. Su gibi bir, hafif sulanmış gibi mi? Yok ya, hamur şey var ya, kulak memesi kıvamındaki bir hamur gibi. Bunu çekiyorsun, mayalı düşün, tekrar şey yapıyor. Esneklik o yani. Anladın mı? Geri kıvamına beyin geliyor yani. O diye falan. Nazar var stüdyomuzun sevgili. Bir nazar rüzgarı şöyle bir stüdyo yaladı geçti. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de, biraz rock and roll'da neşemizi bulalım. İşimiz çok, önümüzde daha uzun bir yol var sevgili dinleyiciler. Saat 9'dan 10'a kadar modern sabahlar devam edecek. Önümüzdeki saatte yine önemli dosyalar açılacak burada. Ama önce John Lang, Lie to Me. Günaydın. Günaydın. Sonny J, Hands Free ile başladık modern sabahları. Yeni saatine iyi kalp insanlar, hepinizi bir kez daha günaydın. Fire'ın artistliği derken, öpüşme teknikleri derken gündemden uzaklaştık. Şimdi günün gazetelerine tekrar gömülüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun Fire Bey. Güzel bir dosya var çünkü elinizde, biliyorum. Çok güzel bir dosya var. Bugün biraz bilgi vermek istiyorum. Cepin derken cep telefonlarının bugün 25. doğum gününü kutluyoruz. O kadar olmuş mu ya? Tabii 1982 yılında ilk kez. Araç telefonlarını diyorsun o zaman. Hayır, cep telefonu. Bildiğin cep telefonundan bahsediyorum. Canım. Onlar cebe sığmıyordu. Heybe telefonu gibi. Yani. Büyük o zaman var mı cep telefonu? 83 mu oluyor? Pardon. Hesapla. Yani, araç telefonundan bahsediyorsun. Hayır, yani taşınabilir telefon diyorsan onlar cep telefonu. Uydu değil telefonu mu Fahir? Transistörlü. 1982 yılında yapılmış abicim, ne bileyim ben, o zaman küçücük iblis kadar bir çocuktum, tamam, ben ya. Taşınabilir telefonların hepsine onlar mobil diyorlar, biz hepsine cep diyoruz ama her taşınabilir telefon cep telefonu değil. Ama şöyle söyleyeyim, ilk cep telefonu görüşmesi 1991 senesinde yapıldı. Ne konuşulmuş, çok özür dilerim. Alo. Ya bir şey diyeceğim, 9 sene ne yapılmış peki? Bulunduktan i̇şte. Sonra 82'de bulunmuştu, 91'e kadar ne yapmışlar? Küçültmüşler. Öyle düşün, bir şeyleri de heyula gibi telefonu. Bunu işte küçültmeden konuşmayacaksın mı demiş doğru kişi. O zaman sırf birkaç tane atlet konuşabiliyormuş telefonu böyle eliyle hem telefonu tutup hem kulağını yaslayacak kadar güçlü bir kola sahip olması gerekiyor. Hem de konuşacak kadar da gelişmiş bir beyne. Çünkü hani mesela orangutanlar becerebiliyormuş ilk telefonları getirmeyi ama konuşamıyorlar. E tabi. İlk telefonlarında yani zaten sesi de kontrol etmeleri lazım. Diye ses gelince olmuyormuş. Şu mesaj hadisesi ilk ne zaman çıktı? Ay bak onu, o da benim canımı sıktı. 1992 senesinde ilk kısa mesaj atıldı. Ne atılmış peki? Merhaba. Ne zaman buluşuyoruz mu? Öyle bir şeyler. Bence tamam. İlk mesaj şey gibidir daha çok. Selam. Nerede nokta sivri diye onu çünkü... Tam beceremeyenler vardır ya böyle yanlış harflerle falan gönderirler ve boşluk koymayı bilmeyen anne babalar var ya nokta koyuyorlar abi her kelimenin arasında garip bir telgraf usulü gibi. Ya evet telgraf ben geçen gün telgraf okuma imkanına eriştim bu TÜBİTAK yarışmasında telgraflar vardı uzun aradan sonra ilk kez telgraf gördüm. Ne kadar güzel bir teknoloji halbuki. Çok güzel bir teknolojiymiş ama onda da hep böyle. Bitmediğini de görmüş olduk böylece ya o telgraflarla. Bitmemiş telgraf teknolojisi. Telgraf teknolojisi bir insanı tebrik etmenin en ucuz ve en klas yollarından, şık yollarından bir tanesi. Ne dikkatini çekti orada? Orada böyle işte aralıksız devam ediyor. Bazıları tam blok bütün halinde şey yapmış. Cümle başlıyor araya hiç şey girmeden aynen tam gaz o devam biraz ediyor. Bence maddi durumla alakalı. Çünkü her karakter bir para telgrafta. Vallahi bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim benim gördüğüm şeyleri. Her karakter değil mi? Kelime. Kelime olması lazım. E boşluk, boşluk sayılmıyor mu? İşte o zaman bir kelime gibi sayılıyor. Ucuz oluyor. Vallahi benim gönderenleri söyleyeyim. Maddi durumları sen ona göre değerlendir. Köksal Top'tan meclis başkanı. Ondan sonra birkaç tane bakanımızdan gelmişti. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi araştırma geliştirme dünyası aynen devam ediyor. Bugün hiç öyle şeyle geçirmeyelim günümüzü. Efendime söyleyeyim şöyle oldu böyle oldu. Şu ne olacak falan gibi yaban konulara değil. Esas konulara girmemizin. Tam yeri tam zamanı. Şimdi bir saniye her şeyi buraya koyduk. Ha çok önemli haberlerle devam edeceğiz. İşte onlardan bir tanesi. Bir saattir vır şöyle yapacağız böyle yapacağız diyorsun. Ne konuşacaksan konuş ya Allah Allah. Gazetede haberi görmeden anlayamıyor musun konuyu? Yapacağız sonra yapacağız. Bir tane boşanma geni keşfedildi. Boşanma geni. Haberi bir boşanma konusu ya. Dürdük boşanma sebepleri. Bugün boşanma geni. Yani o sebeplerden biri herhalde hiçbir... Mesela boşanan bir adam bunlardan hiçbiri bana uymuyor demiş. O adamı araştırınca da gen mi bulunmuş? Gen oluyor. Öyle bir şey. Şey oluyor işte. Şey, o bir şeyin içinden sıyrılmanın en güzel metodu. Benimki genetik. Bir müptelalığında şey olduğu ortaya çıkmıştı. Bu çok uzun zaman önce bu gen konusundaki çalışmalar insanları böyle bir tatlı yabanlığa itiyor diye şey yapmıştık, uyarmıştık yetkilileri. Hiç şey yapmadılar. Haber her şeyin genini bulmaya başladılar. O zaman yani genetik olarak bizim de şey yapmamız lazım. Don giymemiz de aslında genetik olarak dona ihtiyacımız yok. Tabii ben sana söyleyeyim. Yani öyle bir şey var. Her şeyi genetik deyip kesip atmamak lazım yani. İçgüdülerine hakim olabildiğin sürece insansın gibi bir durum var yani. Vallahi aldatmanın da geni bulundu. Onu da söyleyeyim bugünkü gazetelerdeki. Bu iki gen teknolojisi var. Bunlardan bir tanesi aldatma, öbürü de boşanma geni. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü erkeklerin karşı cinsle güçlü bir bağ kurmasını sağlayan bir gen buldu. Eğer bu gen varsa ne ala. Ama yoksa... bunun ismini de kibarlık olsun diye mi aldatma geni? Erkeklerin güçlü bir kuvvetle bağlanmasını. Bunun bu genin ismi başka bir şey bence. Başka evet canım. Yani azgınlık geni. Yani ben de gene kibarını. Bence de kibarını söyledim. Aklıma başka tam şey var. Tam salaklık geni yani. Tam salak. Niye aldatma bir de yani? Niye o adamın o gen sahibinin beraber olduğu düşünülüyor. Biriyle beraber olduğu düşünülüyor. Ha evet. Belki öyle bir şey yok yani. Ne demek? Canım genetik olarak. Düzeyli bir ilişkim yok yani. Herkese de dürüst oynuyorum. Ben birden fazla kişiyle görüştüğümü söyledim. Kimi aldatıyorum yani şimdi? Böyle bir geni var diye adamı. Aldatma geni var. Önce hemen bir düzenli ilişkiye girmem lazım ki genimin gerektirdiğini yapayım bu diye. Ama adamın şimdi karşı cinsle güçlü bir bağ kurması gerekiyor. Tamam. Çünkü genetik olarak buna kodlanmış adam. O artık bir piyon. O bir şey değil ki. Hmm. Adamın elinde olan bir şey değil ki. Sen piyon olduğunu baştan söyleseydin. hiç yapmazdın. Ben şimdi doğru. Bir de bu faşizme mi gider öyle şey olması? Gattaca diye film vardı ya. Evet. Herkes birbirine şey yaptığı zaman işte bir adam bir kıza hoşlanıyor. Efendim böyle düşünür müsünüz? Çıkar diyor kız ver bir tükürük örneğini bir alayım da ben seni bir incelettireyim mi diyecek yani yarın öbür gün. Faşizme girer evet. Bu iş o. Şey olunca oho senin aldatmaya şeyin var boşanmaya şeyin var. Tabii. O kızın bakalım bir tükmüğünde neler var. O kızın tükmüğü ben çok mu güzel affedersin? Erkeğin çok umursayacağını zannetmiyorum ya. Tükmüğe gel, ben tükmüğü örneğini kendi dilimle almak isterim diyecek adam vardır yani. Çünkü şey yani Uğur Dündar örneği vermek zorunda kalacağım ama Uğur Dündar'da şey var da hani böyle yol kenarında ben AIDS'liyim olsun bize bir şey olmaz diyen adamlar var ya. Evet. Aynı şekilde bu kızın genetik bozuklukları var, o genetik olarak beni aldatmaya yatkını falan umursamaz. En azından bir grup insan umursamayacağını düşünüyorum ama o çok tatsız olacak yani ya. Ben insanoğlunun en önemli kazanımlarından birinin yalan, kendini olduğundan başka biri gibi göstermek yeteneği olduğunu düşünüyorum. Yani bir de yalanın en güzel tarafı şu, yani ileride sana değişme fırsatı veriyor. Evet, ne güzel. Yalan. Yani bugün söylersin yalandır ama bir süre sonra hakikaten belki ilişki seni olgunlaştıracaktır, bambaşka bir insan olacaksındır ve o yalan sayesinde bu ilişki kurulmuştur. O yalana yani uygun yaşamak için bambaşka bir adam olacaksın. Çok onun özür dilerim de AIDS bir kenara ama eğer o kadının genetiğinde genç kız çıldırması varsa ki... O ne demek ya? Yeni yeni... Genç kız çıldırması Fahir bir anlatsa sana. Ne demek sus ya ne denir diye tırmalama ve şey yapma. Şimdi bir süre sonra... Bunun bir dönemi vardı değil mi? Tabii bu dönem belli yaş dönemlerinde gözüküyor. Genç kızlarda zaten genç kızlarda gözüküyor. Ama hastalık haline gelişi o yaş dönemini geçmiş kızlarda zaman zaman tekrar patlaması. Evet yani bazılarında var bazılarında yok. Şimdi adamın eline ben bunları bir ben video demeyeyim de artık. Genetik olarak verdin genç kız çıldırması var. Efendime söyleyeyim. GKÇ mi? O nasıl geçiyor şeyde? Ya ben ona biraz İngilizce şey yapmamız lazım yani genç kız çıldırmasını. Yap bakalım. Adolesen madness mi? Ondan sonra bunu ben adama bir izlettirsem. Tamam. Bunun videosunu çekip bu adama izlettirsem. Onu vazgeçtim YouTube'a koysam bir genç kız çıldırması örneğini. Yemin ediyorum adam onu gördükten sonra bakar. Ve efendim çok teşekkür ediyorum. Ben izninizle başka bir güçlü bağlarımı başka noktalarda tatmin ve tatbik etmek istiyorum der. O yüzden bu arada şeymiş ya bu boşanma geni içerisinde yani güçlü bağları olan tek kişiyle bağlanıyormuş erkek. Ha, o da ayrı bir gen. Yoksa o gen yoksa şerefsiz direkt boşanıyormuş. Bakıyor bir şeysi yok bir numarası yok tak hemen boşanıyor. Niye o zaman aldatma geni oluyor bu? Yok aldatma gene ayrı gen. Ha bu başka gene tabii mi geçiyor? Canım ayrı gen var bir sürü gen var. Ben bir iki tane var diye düşünüyordum. O zaman yani bu bir de genler hani bu genom çalışmasında hala bütün genler bulunmadı ya. Hı-hı. Ben yani kendimi şeye hazırlıyorum. Yani benim yapım böyle deyip kestiren adamlar var ya böyle yavan yavan konuşuyor. Ben böyle söylüyorum abi ben böyleyim beni böyle kabul etsinler. O yarın öbür gün ben böyle aldatıyorum benim genim böyle diyen adamın bütün gen haritasında o zaman senin genin buysa senin geninde şu da varmış dur ben senin geldiği şey yapayım. Böyle bir hatta denmesi olması lazım. Denmesi lazım. Yani yoksa Batı'nın iyi genlerini alalım kötü genlerini istediğimiz zaman gen taraflarından kendimizi sıyıralım sonra yok öyle bir genim vardı o kadar baskın değil çekinik. Ha bir de bunun çekiniği var şey var ya hepsi aktif değildir ya bir adamdaki bütün genler aktif olsa ya manyak gibi bir şeyle geçmez. Aktif genler reaktif genler var bari sen bilirsin onlardan biriymişti. Şimdi o zaman bir başka konuya geçmek istiyorum müsaadenizle. Bir iki tane şahsiyet vereceğim size. Eşekle dünya turuna çıkan iki değerli biri sağlık memurumuz Matias. Sağlık memuru mu? Sağlık memurları gazetede çıkıyor biz hala ne yapacağız ne edeceğiz falan diyor. Abi ismi Matias olan sağlık memuru tabii gazeteye çıkar. Bizde bir sağlık memurumuz dedi. Ne eski Almancı ruhun mu ortaya çıktı falan anlamadım. Matias sağlık memuru hemşiremiz de Selim. Bundan 1,5 yıl önce yürüyerek. Sağlık memuru ne demek hasta bakıcı mı demek? Yoksa ya, hastanede şeyde çalışan mı eskilerin demek? Mesela değil, ödemeleri alan falan rezervasyonları. Yok o değil. Rezervasyon mu? Bizim ameliyathaneye 3 kişi geleceğiz. Ameliyathaneye gelseler iyi sağlık ocağına. Sağlık ocağına 3 kişi geleceğiz. Sağlık ocağına 2 kişi geleceğiz. Yiyeceğiz çıkacağız hemen. Sen polislere de memur bey diyorsun değil mi Ege? Valla memur bey diyorum. Ne diyeceğim? Polis amca mı diyeyim? Polis amca. Hırsız girdi bizi. Niye canım polis bey de? Polis bey ne bileyim bana bir polis garip. Polis bey de bir garip fahir ya. Niye canım memur bey. Eskiden ben şeydi. Böyle filmlerde Amerikan filmlerinde özellikle orada memur bey diye hani ben vergimi veren bir vatandaşım diye bir konuşma yapardı ya. Ondan sonra ben ilk kez bir arkadaşımla gördüm ama o da Amerika'da kalmıştı. Geldikten sonra iyi akşamlar memur bey, kolay falan, kolay gelsin diye böyle bir konuşma yapmıştım. Ondan sonra da bir memur beyi sizden duyuyorum yani. Fahir, çok garip bir dünyada yaşadın. Herhalde sizin yaşadığınız mahallede aynasız falan deniyordu da o yüzden memur bey sana çok garip geldi. Ben herkesten memur bey diye duydum. Demek ki o dönem çok etkili olmuş. Amanın aynasızlar. Aa, polis geldi denir ya mesela. Bizim çok polis de memur işimiz bey, olmadığı alkol için almadım yani. Denir. Polis de çok fazla işimiz olmadığından. Şimdi bu Matias da Selin yürüyerek dünya turuna çıktılar. Yürüyebildikleri yere kadar yürüyorlar. Yürüyemedikleri noktada eşekle. Ne biçim hikaye bu ya? Yürüyebildiğimiz kadar yürüyoruz, sonra bu eşeğe biniyoruz. Böyle mi? Böyle mi? Eşeğin suçu ne? Hadi siz manyaklığa kalkıştınız da bu eşeğin suçu ne? Onlara da bir değişiklik oluyor canım. Kaç tane ülke görüyorlar? Benden vallahi daha iyi bir sürü yeri gezmişler. Niye bu herif mesleğiyle ön plana çıkıyor ya? Sağlık memuru. Sağlık memuru Matias. Niye öteki kızın işi belli değil? Hemşire buradaki, o da dedim ya. O da hemşire mi? Hemşire Selin'le sağlık memuru Matias'ın büyük aşkları. Demek ki orada yurt dışında sağlık memurları şahane maaş alıyorlar ki 2 sene çalışıp 3 sene gezebiliyorlar. Vallahi büyük rahatlık. Carmen ve Arven adlı eşekleriyle Türkiye'ye gelen çift Iğdır'da görüntülendiler. Maceracı çift oradan da her yeri gezeceğiz. 3,5 yılda bu turumuzu tamamlayacağız. Madem Türkiye'deki yabancılara bakıyoruz adam ben de bir haber okuyacağım. Da diyebilirdi. Aslında ben bu kareyi yanıma almasam da olurdu. Ben Katır'a dolaşırdım ama yapıştı. Ben şu haberi vereyim mi Fahir? Ver ya, içeride okuduğum yoksa sert mi? Biz nasıl gazetede çıkacağız onu düşünün. Fahir hadi kendini kurtardı. Ben kurtardım. Ben bu hafta iki kere üstü. Vallahi çıktım yani. Artık benim şeyim tuzum kuru. Bak nasıl çıkalım biliyor musun Ege? Güzel de bu, bir haberle çıkmış. OKS bunu. Kaldırıldı değil mi? Hı-hı. ÖSS değil de bir alt. KPSS var. Sınav KPSS değil ya. Bir sınava girip birinci falan olabiliriz. Bak, bu sınavlarda mesela. O kadar çok birinci var ki. Bu dershane, kaç tane dershaneye gidiyor bir sınav birincisi ben onu anlamadım. Herkesin, her dershanenin bir birincisi var anlamadım ben onu. Çok mu birinci var sisteme çok, göre? Çok sistemde acayip birinci var canım. Hı. O sıralamada ilk zaten sıralamaları bir araya al 30-40 tane çocuk yapıyor. Ben hiçbir dershanenin ilanında yalan söylediğini düşünmediğim için bir garip bir şey. Ya bu şeyler şampiyonlar birden çok dershaneye gidiyorlar. Olabilir öyle şey. Sonuçta adam laptop için tekrar sınava giriyormuş ya şey olarak. Araba almak için falan. Tabii yani. Canım. Laptopu var, arabası var, ev vereni var ya. İşte onlar laptop için falan girecek. Biz de gazeteye çıkıyoruz. Billboardlara çıkmak için girebiliriz. Bak mesela bir kafa fotoğrafı olduğunu düşün billboardda. ÖSS. Ne o? Anadolu ÖSS. ÖSS. Bu peynir tenekesi kafasıyla ÖSS'yi kazandı değil mi? Nasıl bir şey? Kafa fotoğrafı ne demek ya? Öyle oluyor ya abi. Vesikalık fotoğrafını koyuyorlar. Öyle bir teknoloji olmadı. O eski canım şimdi ÖSS. Artık neredeyse artist gibi bütün sınav birincileri. Bu arada yani çok mantıklı bir şey. İnsanlar eleştiriyorlardı ya bu sınavlarda birinci olanların tekrar araba için yok para için ödül için dershaneler adına sınava girmesini. Yani bir üniversite sınavı için kafamıza doldurduğumuz bilgiler o kadar geçici ki. Eğitim hayatının genel bilgisiyle örtüşen bir şey de değil. Sadece o sınavda işe yarıyor. Ve bir sene buna çalışmış adamın bunu tekrar kullanması çok güzel, çok, çok güzel. İşe yarar bir hale getiriyor yani. Bana çok mantıklı geliyor valla. Sınavda başarılı olacak arkadaşlar bunu bir kariyer haline getirsinler. Profesyoneler, pokerciler var. Niye sınavcılar olmasın yani? Tabii canım sınavcı şu geldi anladım. Diye bütün dershanelerin önünde giderler. Ne veriyorsun abicim sen? Ben falanca araba veriyorum. Gel bakalım deyip gireceksin orada. Çocuklar güzel şey yaptılar ya. 2 sene üst üste birinden araba aldı. Birinden yine güzel bir araba aldı. Senede 2 araba valla. Hoş olsun. Helali de hoş olsun. Mükemmel bir meslek bence. Çalışan arkadaşlar düşünsünler. Buyursunlar efendim. Türkiye'deki yabancılar başlıklı bir diğer haberimizi Matias'la neydi? Selin. Selin'den sonra Trabzon'a otostop yaparak gelen Polonyalı, İspanyol ve İsrail 3 sanatçı önceki akşam Trabzon'da pandomi gösterisi yapmaya başlamış. Çok sayıda işte Trabzon. Pandomiciye de ne diyeceksin ya? Ne diyorsun lan sen diyemezsin yani. Çünkü bir şey demiyor. El kol yapma dersin. Vallahi işte. El kol kaldırma dersin. Bak şimdi herkes merakla izlerken vücutlarına sardıkları gazetelerle. Üşümemek için. Öyle yapıyorlarmış pandemi gösterisini. Vücutlarına sardıkları gazetelerle gösterilerini sunarken izleyenler arasından birkaç meczup önce yere düşen gazete parçalarını ateşe vermiş. Neyse. Sonra da ellerindeki çakmakları gazete kağıdına sarılı sanatçılara uzatarak korkutmuş. Süpermiş. Valla çok interaktif süper, sanat. Çok, bugüne kadar interaktif sanat diye seyircileri tokatlayanları gördük. Bu esas interaktif sanat mı bakalım, yanarken ne yapıyorsunuz? Gelişmelerden endişe duyan birkaç kişinin haber verdiği polisler olay yerine gelince hemen ne yapıyorsunuz lan burada? Pandomi. Sanatçılara ateş açan da denmez dedi. Ateş tutan. Sanatçıları tutan, tutuşturan. Meczuplara kaçmış. Ondan sonra sanatçılara sormuşlar. Ne hissediyorsunuz diye. Şaka yaptıklarını, bu şekilde gösterimize katıldıklarını düşünüyoruz demişler. İşte hadi bak, onlar Avrupalı, onlar birilerde. Sen niye böyle düşünüyorsun Ege? Bu da Avrupalı, genlerinde var. Ege, sanatçı olarak ben yani sanatın biraz şey olduğunu düşünüyorum. İnteraktif olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. O nasıl? O sana dokunacak ki, bir parçası olacak ki yeniden üretecek. Yoksa sadece izleyerek tüketmek değil, tabii. Yeniden üretme noktasında ben demokrasinin ve fikir özgürlüğünün hayatımıza geçiyor. Komşular yetişin ha dostlar, devam ediyor modern sabahlar, görüşürüz efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hollywood adeta çalkalanıyor. Çalkalanıyor. Ya da. Angelina Jolie'yi biliyorsun. Biliyoruz. Şimdi yeni bir filmde oynarken bir adam. Ben tanımıyorum gerçi, bunu da bak. Nasıl bir yani o kadar böyle şey, sokaktan adam çevirsen daha sinema hakkında ufak tefek, televizyonda oynayan şeyler sinema mı dedin? Angelina Jolie yeni bir filmde oynadı. Filmin adını ver yani. Nerede oynayacak zaten başka? Yok abi, filmin adı falan yok. Filmin adı falan yok. Sadece kiminle oynadığı ve ne olduğu belli. Aha. Jason Butler Horner. Jason Butler Horner mı? Evet. Jason Butler Horner'la oynarken bir öpüşme sahnesi varmış. Ama öyle hafif bir öpüşme. Öyle bir sert, böyle bir şey, bir öpüşme değil. Tamam. Hafif bir öpüşme. Pardon, bir şey soracağım. Dudaktan mı? Dudaktan değil, yanaktan. Pisliş. Ondan sonra bu Jason Butler Horner doğaçlama yaparak kendisini dudaktan öpmeye çalışınca Angelina Jolie bir delirmiş. Uçan tekme. Anayım lan ben, anayım demiş. Hakikaten öyle bağırmış ve tokat. Tokat mı? Manyağı yapmış Jason Butler Horner'ı. Ben sadece doğaçlama yapmak istemiştim. Eğer önüne gelen doğaçlama yapsa bizim halimiz ne olur demiş. Clint, sevgili Clint onay verdi, bana yapmamı söyledi, neler olacağını görelim dedi diyerek kendini savunmuş. İşte bu oldur dedi. Sevgili Clint de yine başrol şeyi de. Clint Eastwood mu? Yönetmen. Kiki diye gülmüş. Ulan Clint Eastwood'un laf, adam gelmiş 70'inde, onun kafasında başka şey yoktur canım, artık. Sulanmıştır bir de ya. Hani o şey diye soruyorsa Jason Butler Horner, ben bir doğaçlama yapayım mı? Tabii yap. Ben de kameraya çekeyim. Güzel olmuştur. Şimdi şöyle anlatmış. Dudaklarına yapışınca tokat yedim demiş. Oh. Bir de manyak anlatmış sonra. Beni tokatladı, bu çok güzeldi. Angelina'ya tamamen uyan bir hareketti demiş. Gerçi bu olaylarda yani şimdi. Biraz film için mi yapılıyor? Tabii canım, reklamı biz de alet olduk burada. Ay, Angelina Jolie'nin tokatladığı adam. Bu filmi muhakkak görmeliyim. Nasıl reklam oluyor ki hakikaten ya? İşte konuşuyorsun film hakkında. Ne varmış sinemalarda diye konuşulduğunda yarın öbür gün. O varmış deyince, aa orada tokatlamışlardı, gel bir bakalım diyorsun. İşte tam bu sahneden sonra, biraz önceki sahneden önce. Tam öpmüş de orada, bak dikkat edersen yanağı da kırmızı falan değil mi? Bu arada konuşur. Batman rekora gidiyormuş, haberin olsun. Ya, gitmedi mi zaten, gide her hafta Titanic'ten gidiyor ya. Titanic'ten sonra en çok izlenen, gişede en çok hasılat getiren film olmuş. Ama Ekşi Sözlük'te bir eleştiri vardı, benim çok hoşuma gitti o eleştiri. Ne demiş? Batman'in havasını söndürmüşler bu filmde diyor. Niye be? Polisle ortak çalışan, sadece böyle şey gibi yani, ne bileyim. Gizli bir teşkilat, polis içinde gizli bir teşkilat gibi, her yaptığını polise rapor veriyor, her yaptığını eş güdümlü yapıyor falan, hani kendi kurallarıyla oynayıp da polis onun arkasından gitmiyor, polis şey diyor, ya Batman onu sen şey yap, ben onu hallederim falan diyen bir adam haline gelmiş diyor. Ama polis de yani şöyle düşün, polis dediğin kişi Gary Oldman olsa sen işbirliği ben yaparım Ben Gary Oldman'la işbirliği yaparım. Ben Batman olsam Gary Oldman'a ayakkabı boyatmam, öyle diyeyim sana. Bu lafını sana yedirirler Ege. Bu lafını sana yedirirler, dikkat et. Kim yedirecek adam, onu merak verenler. Etmekle beraber nasıl bir hayatımda ne tip bir duruma düşeceğim ki yemek zorunda kalacağım, onu daha çok merak ediyorum. Yani ne yapacağım? Gary Oldman'ın elini mi öpeceğim? Hayır, ben sana şöyle söyleyeyim. Batman kıyafeti giydirirler sana. Evet. Karşısına da bir saçları kırlaşmış bir adam getirirler, gözlüklü bebe. Gary Oldman mı? Gary Oldman tiplemesiyle yedirirler. Bu hareketi yedirirler sana. Ayaklarını öpüyorum ben o Gary Oldman'ın. Fırlanta gibi şimdi, adam. Şimdi akıllandın işte. Bana Gary Oldman gibi iki adam ver, dünyayı dize getireyim. Bir Gary Oldman, iki Johnny Depp. Al, hadi Johnny getir Depp. Bakalım. Erdoğan ve Zapatero iftarda buluşacakmış 15 Eylül'de. Herkes programını buna göre yazsın çizsin. Zapatero'yu biliyorsun. 15 Eylül'de bakalım dünya kalacak mı? Niye be? 10 Eylül'de diyorlar kara delikler çıkacak piyasaya. Kara delikler çıkacak da o hemen olmayacakmış. Doğru, bir ay doğru, tamam doğru. Parçacıklar hızlanacak falan filan. Atlas deneyinden bayramı ses görürüz mı? Yani. Bayramı görürüz, tamam. Bayramdan sonra demiş. Ona göre ayarladık parçaların hızını demiş. Ondan sonra başka lüks otomobillerden çıkan gürültülü motor sesleri var ya. Evet. O sesler kadınların cinsel arzularını etkiliyormuş. Neyi araştırıyorlarsa. Araştırmacılar kadınların en çok motor sesine mi duyarlıymış kadınlar? Evet, motor sesiyle haz alıyorlar. Özellikle de ara gaz verenlere ve motor freni yapanlara dildiriyorum demiş kadın. Bu fire ondan mı motor taklidi yapıyordu ya? Sen ne yaptın Ege şimdi? Hayır, yani ben böyle gözümde canlandırıyorum, bir adam motor sesi duyurarak kadınları şey mi yapıyor? O zaman kadınlar en başta kornaya tepki vermeleri gerekirdi bugüne kadar. Veriyorlar. Hala Allah kahretmesin kadınları, seni diye. Hala kadınları korna çalan adamlar var. Bir de refleks olarak kadın gördüm diye kornaya basıyor adamlar. Yani ben kadın olsam bana kornaya bassalar koşarım peşinden. Beyefendi bir kendinize bir bakın. Ne yapmaya çalıştınız? Niye kornaya bastınız? Dikkatimi mi çektiniz? Bir de hani kornaya basıp kadının tepkisini, hani mesela şimdi kornaya bastın umulan şey değil mi? Kadın sana bakacak, seni beğenecek, arabaya atlayacak ve beraber ormana gideceksiniz değil mi? Kornaya basmanın amacı. İşte bilmiyorum ki o mu amaç? Kornaya basıyor, kime korna çaldı onu bile anlamadan, tepkisini görmeden basıp gidiyor adamlar. Belki kadın hastası oldu, arabanın peşinde koşuyor. Çok fazla korna çalınıyor da ondan. Avrupa'da mesela bir tane korna sesi duyamazsın, Almanya'da mesela. Belediye başkanından izin alman gerekiyor. Ben bugün 4:30'da çıkacağım Almanya'da, tam 4:17'de kornamı çalacağım diye falan. Ve çalmazsan da geliyor sana belediye. Sen diyor kornanın için yazı yazdın. Was machst du diyor yani. Neden diyor kornaya basmadın diyor. Peki rahatsız edici konuşma tarzında. Beni şurada kaldı zaten, 4 gün daha tatilim var sonra gidiyor. Şimdi spor arabaların hem kadınlar hem de erkekler üzerindeki etkisi araştırılmak üzere bir çalışma yapılmış. 3 lüks araba bir hafta dolaşmışlar. 3 lüks arabanın motorları sökülmüş. Ne biçim araştırma bu ya? Bu motorları çalıştırmışlar laboratuvarda. Evet. Ve arabanın dışı değil, sadece motorun sesini duyuyor. Sadece motor tabii canım. Evet. Ve 40 katılımcı bir gün Maserati, diğer bir gün Lamborghini ve diğer bir gün Ferrari. Evet. Ve son olarak da Polo. Ha. Marka araçların motorlarından çıkan sesleri dinlemişler. Daha sonra bu kişilerin tüpürüklerinden bir miktar numune alınmış. Ne sapık araştırma bu ya. Ondan sonra hormonlar incelenmiş. Sonra? İşte bu şeylerden de orada bayılmışlar. Kadınların haz aldığı ortaya çıkmış. Tüpürüklerin araştırılmasından sonra bu ortaya çıkmış. Lüks bir arabadan çok, bu da şunu ortaya çıkarmış. Lüks bir arabadan çok arabanın çıkardığı motor gürültüsü kadınları daha çok cezbediyor diye koskoca psikolog David Moxon böyle konuşmuş. Çıkmış basın toplantısında açık açık söylemiş. Erkeklerde de etkili oluyormuş bu. Sadece kadınlarda değil. Motor sesi dedirtiyor bizi diyebiliriz yani. Aynen öyle. O zaman yol kenarında oturanlar zevk saraylarında olan, böyle ben hep şey düşünürüm. Bayağı yol sesinden gürültülü. Uyuyamayacaklar falan, oturamayacaklar. Onlar zevk sarayında oluyor. Hatta böyle biraz hafif yokuşta mesela donmuşların çok bir şey olur ya. Hmm. İyice zorlanırlar. orada demek ki zangır zangır duvarları tırmalıya tırmalıya duruyorlar evlerin içinde insanlar. Halbuki ama yani dolmuş sesi mi? Burada mesela dolmuş yok. Buradaki arabalar Maserati taksi dolmuş yapanlar. Çok, ha, onlar olur. Orada onlar olur. Orada zevk şaşkını. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Perşembe gününün ilk dakikalarında birlikte olacağız. Hoşçakalın hepiniz. Güzel geçsin. Günün her saniyesi güzelleşin. Yarın daha şık görmek istiyoruz karşınızda sizi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.